nikatumi wa ujumbe na wale planeti nimepasta Morogoro. Nilikuwa sijui naijua ni nini na subuhi subuhi nikafungasha kwenda moro. Nilikuwa sijui naijua ni nini na subuhi subuhi nikafungasha kwenda moro. Ume na mtoto mtamoto, mtoto mtamoto, Morogoro na mtoto mtamoto. Salamu Raisa, mwambie Morogoro tumeweka bahari. Ilikuwa kwenye show samaki kionda kwa dafari dada fujo. Na hapo ndipo nilipomona mrembo nikamwambia na tudo, huyu demu alali yangu, huyu demu ni mali yangu, huyu demu leo wangu, huyu demu chakula yangu. Tunakutana peponi kwa mfalme.